سورة المسد مكية آياتها خمسة. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع چوز بکران اللہ تعالیٰ سند آو سوید جس رحم کرون چو سٹا مہر بہان چو ہمی سورہ شریف شان نزول چو کہ یلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سپیٹی آئی کریم نازل سپد وانجر عشیرتک الاقربین تم خد کوئی سفاس پیٹ تو پت دتک سارنی قبیلن آلو سری یلی جمع سپد تمن دتک اسلام کن دعوت ابو لہب جس تہن پتر اوس مگر بدترین دشمن تی اوس سو لوگ ون برباد گس کہ امی خط سمرا تھا چیس اتی سپد یہ سورہ شریفہ نازل امی وحوک جواب دان اللہ تعالیٰ ہن امس ابو لہبس اس زنان امی جمیل تس تہ سخت حسد تداوت رسول کریم سن چنانچس اس کن کل جنگن من ٹھٹ انان تمے اس تمن وطن وہراوان یمو وطن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکن اس آسان تمن کن مورن ہند بور اس کمرس پہ تلت انان تمی آو تس ون حمالۃ الحطب دشونی متعلق اللہ تعالیٰ فرماوان تبت يدا ابي لهب وتب ابو لهب سپین پانس دشوی اتوشت پان گشن سو برباد تبا چنانچہ یہ بد دعا پیوتس پانس جنگ بدر پت سچ دوہی دراو تس تاونی فیفرا تو پت دراو گھر مز نبر یت نی بیئی کانسی گھرس مز امیک اثر تاری تت حالس مز مود ترین دہن تائیں آس نہ نختل کان ترے دہی انک حبشی مزور تمو دس ہم تلو سو دک دک تو پہ تروق اکس کھوڑس اندر پہ تروس کن تو سیک ما اغنا عنہ ماله وما کسب کان فائدہ دت تس مالن تہند نہ تم مالن اس سمرمت اوسن نہ تم مالن اس کمومت اوسن کن قسم کی مال ہک نس بچائیت ہلاکت نش یہ گو ام سن حال دنیا اندر آخرت اندر آش ام سن حال کی سیصلا نارا ذات لہب سوات ان قریب اکس ریہ تراونس نارس اندر وامرأته حمالۃ الحطب اک پان بی تہنز آشن اس کندار زون تو موری کمرس پہ تلت انان اس فی جیدها حبل من مسد تم سنی گردن من چھز دلن ہنس وٹ مس رز تم سنی زنانی اس قیمتی اخ مخت مالا ہٹس تل دپان اس یہ مخت مال کرن بک خرچ محمد سندس مخالفت سندر جہنمس اندر تہ آس تس نارو رز ہٹس گنڈت